بیان نمبر 39 تذکرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد باری تعالیٰ تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے جس نے علماء کے لیے علم کو دلیل و ثبوت بنایا اور انہیں اس کے ذریعے غنی کر دیا اگرچہ وہ مال و نسب میں کم ہو اور اسی علم کے ذریعے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جنت سے سرفراز ہوئے اور اللہ عز و جل نے انہیں رفعت و بلندی عطا فرمائی اور منتخب فرمایا اسی علم کی طلب میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے پختہ عزم کر کے سفر اختیار فرمایا یہاں تک کہ سفر میں مشقت اٹھائی. قرآن پاک میں بیان فرمایا ترجمہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا کرنوں مدتوں تک چلا جاؤں. اسی علم کے سبب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے اور تقدیر کا فیصلہ ان پر جاری فرمایا اور اس نے ہر شے کے لیے ایک ذریعہ بنایا. علماء کو اپنی عنایت سے توفیق بخشی تو وہ رغبت و شوق سے خدمت علم میں لگ گئے. اس نے انہیں اپنے احکام کی سمجھ اور پہچان عطا فرمائی جس کے ذریعے انہوں نے قدر و منزلت اور مراتب حاصل کیے. اس نے انہیں دنیا میں مخلوق کے لیے سردار اور رہنما بنایا جس کے ذریعے انہوں نے بزرگی و اخلاق حاصل کیا. اس نے ان کے دلوں میں ایسے انوار داخل فرما دیے جن کی روشنی میں وہ ایسی بعید باتوں تک پہنچ جاتے ہیں جن تک رسائی مشکل ہو. اس نے انہیں علم کے ذریعے عزت و جلالت اور روب و حیبت کا لباس پہنایا تو وہ برگزیدہ و منتخب بندے ہو گئے. اس نے انہیں اپنے احکام کی حلاوت عطا فرمائی لہٰذا انہیں طلب علم کے سفر میں کوئی تھکن نہ ہوئی اور جب وہ قیامت کے دن گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں کرامت کے تاج پہنائے گا اور ان کے لیے یہ ندا ہوگی اہلا و سہلا مرحبا. میں اللہ عز و جل کی ایسی حمد کرتا ہوں جسے نجات کا وسیلہ بنا سکوں اور میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کی گواہی دیتا ہوں تاکہ خوش کرنے والی عزت و رفعت کا سامان ہو جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں اور جو خاص نبی اور پسندیدہ پیغمبر ہیں آپ پر درود و سلام ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب زواج مطہرات اور نیک و پسندیدہ اولاد پر ہمیشہ رحمت و سلامتی نازل ہو جب تک آسمان بادل ظاہر کرتا رہے اور موسلہ دھار بارش برساتا رہے. آمین. تعارف امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا حافظ ابو عمر بن عبد البر رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب النصاب میں تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس مدینہ تر رسول علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے امام ہیں. یہیں سے حق ظاہر اور غالب ہوا, یہیں سے دین کی ابتدا ہوئی اور اسے شہرت ملی, یہیں سے شہر فتح کیے گئے اور مسلسل مدد ملی. امام مالک کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے اور آپ کے علم کی شہرت ہر طرف پھیلی اور آپ سے اکتساب علم کے لیے لوگوں نے دور دراز کے سفر طے کیے. فتویٰ نویسی. حضرت سیدنا امام مالک بن انس 17 برس کی عمر میں تدریس علم کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. آپ کے استاذہ بھی آپ کے پاس مسائل کے حل کے لیے آتے تھے. آپ نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی اور 70 سال تک فتوہ نویسی فرمائی اور لوگوں کو علم سکھاتے رہے. جلیل القدر تابعین کرام رحم اللہ تعالی علیہم آپ سے فقہ اور احادیث کا علم حاصل کرتے رہے. مشہور ائمہ احادیث اور علماء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم نے آپ سے احادیث روایت کی, جن میں سے چاند کے نام یہ ہیں. نمبر ایک, امام السنہ حضرت سیدنا محمد بن شہاب زہری. نمبر دو, فقیہ اہل مدینہ حضرت سیدنا ربیح بن عبد الرحمن. نمبر تین, حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید انصاری. اور نمبر چار, حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ تمام آپ کے اساتذہ کرام رحم اللہ السلام ہیں اور ان سب نے آپ سے احادیث روایت کی. عالم مدینہ کون ہیں؟ تابعین و تبع تابعین فرماتے ہیں کہ امام مالک وہ عالم ہیں جن کی بشارت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب جامع ترمیزی میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں, علم منقطع ہو جائے گا تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا باقی نہ رہے گا. دوسری احادیث پاک میں ہے, دنیا میں اس عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہوگا, لوگ اس کی طرف سفر کر کے آئیں گے. ایک حدیث پاک میں یوں ہے, ان قریب لوگ علم کے لیے سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی نہ پائیں گے. حضرت سیدنا ابن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, محدثین کرام کے نزدیک عالم مدینہ سے مراد حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے علاوہ کوئی بھی عالم مدینہ کے نام سے معروف نہیں. لوگوں نے حصول علم کے لیے آپ کی طرف جتنا سفر کیا اتنا کسی کی طرف نہیں کیا. حضرت سیدنا ابو مصعب فرماتے ہیں, حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم لگا رہتا اور لوگ بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے طلب علم کے شوق میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. حضرت سیدنا یحییٰ بن شعبہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں مدینہ منورہ میں سن 144 ہجری میں حاضر ہوا. اس وقت حضرت سیدنا امام مالک بن انس کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھے. لوگ آپ کے گرد خاموش بیٹھے تھے. آپ کے روب کی وجہ سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ تھی. مسجد نبوی شریف میں آپ کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دیتا تھا. میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور ایک سوال کیا تو آپ نے مجھے حدیث پاک سے جواب دیا. میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا. پھر آپ کے دوستوں نے مجھے جھنجھوڑا تو میں خاموش ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا, میں افتاء اور حدیث کے لیے اس وقت تک مسند نشین نہ ہوا جب تک کہ 70 علماء کرام و مشائخ عظام رحم اللہ السلام نے میری اہلیت کی گواہی نہ دے دی. حضرت سیدنا حماد بن زہد رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص کو مسئلہ پوچھنے آیا جس میں لوگوں کا اختلاف تھا. تو آپ نے فرمایا, اے بھائی, اگر تو اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہے تو عالم مدینہ سے پوچھ اور ان کی بات توجہ سے سن, کیونکہ وہ حجت یعنی دلیل ہیں اور لوگوں کے امام ہیں. حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اگر مجھے کہا جائے کہ امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لیے کوئی امام اختیار کرو جس سے لوگ علم دین حاصل کریں, تو میں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں, اور میری یہ رائے امت کی بہتری کے لیے ہے. حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا امام مالک کا علم پرہیزگاری کا علم ہے اور اس کے لیے حفظ و امان کا باعث ہے جو اسے حاصل کرے اور اس کے لیے حفظ و امان کا باعث ہے جو اسے حاصل کرے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے دین میں دو آدمیوں کی پیروی کرتا ہوں، عمل میں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تقویٰ میں حضرت سیدنا سلیمان بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں لوگوں کے نفع کے لیے راہ خدا عز و جل میں وقف کر دی، انہیں مشکلات میں ڈالا اور طلب علم میں خوب جدوجہد کی، تو اللہ عز و جل نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے، اگر اسلام میں ایک عابد فوت ہو جائے تو اس میں صرف ایک شخص کی کمی ہوگی، اور اگر ایک عالم چل بسے تو گویا لوگوں میں سے ایک قبیلہ فوت ہو گیا۔ روئے زمین پر جب کوئی عالم انتقال کر جائے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑتا ہے جس سے اس وقت تک کوئی بند نہیں کر سکتا جب تک دن رات آتے جاتے رہیں گے۔ جان لو، طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ علماء کے کلموں کی سیاہی اللہ عزوجل کے ہاں شہداء کے خون سے افضل ہے۔ بروز قیامت جب راہ خدا عز و جل میں شہید ہونے والے علماء کی فضلت دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ عز و جل ہمیں بھی علماء میں اٹھاتا۔ جس نے علم کو پا لیا تحقیق اس نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو پا لیا، اور جس نے علماء کو اذیت دی اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم۔ حضرت سیدنا محمد بن رمح رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرے بچپن کا واقعہ ہے، جب کہ میں ابھی نابالغ تھا میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کو گیا۔ میں مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں مزار اقدس اور منبر شریف کے درمیان جنت کی کیاری میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہلو میں لیے مزار پرانوار سے باہر تشریف لائے، میں نے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے جواب مرحمت فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد جب میں اور میرے والد محترم باہر آئے تو لوگوں کو حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع دیکھا۔ آپ نے متعا شریف نکالی ہوئی تھی اور یہ متعا شریف کی پہلی آمد تھی۔ موتا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان۔ حضرت سیدنا محمد بن عبدالحکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن ابو سری اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ میں خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے علم کی ایسی بات ارشاد فرمائیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مالک کو ایک خزانہ عطا فرمایا ہے جو وہ تم میں تقسیم کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ علم عطا فرمائیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، میں نے مالک کو ایک خزانہ عطا فرمایا ہے جو وہ تم میں تقسیم کرے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور تیسری بار بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی علم کی بات ارشاد فرما دیجئے جس میں آپ کے حوالے سے بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن سیرین، میں نے مالک کو ایک خزانہ دیا ہے جو وہ تم میں تقسیم کرے گا، سن لے، وہ متعا ہے اور قرآن مجید اور میرے سنت کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں تا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں، لہذا تو اسے سن کر اس سے نفع حاصل کر۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور علم کی قدر۔ حضرت سیدنا عتیق بن یعقوب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے پاس احادیث کی موتا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو آپ کی طرف یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ امام مالک بن انس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آئیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں۔ برمکی نے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور پھر کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ خود حاصل نہیں ہوتا۔ برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کے پاس آ کر جب یہ سب بیان کیا تو اس وقت دربار میں قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا آپ ان پر سختی کریں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، اے ابن ابی عامر، میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا اور آپ نے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لکھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت مبارکہ لکھی۔ ترجمہ، برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک نابینا و معذور شخص ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جہاد کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کریں، میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کریں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا قلم ابھی روشنائی سے تر تھا، خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک وحی کے بوجھ سے مجھ پر بھاری ہونے لگی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے زید، اب لکھو، یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ ترجمہ، برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کے راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء۔ پھر فرمایا، اے امیر المومنین، جب ایک حرف کے لیے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں اور آپ کو تو اللہ عز و جل نے بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے ورنہ اللہ عز و جل آپ کی قدر و منزلت کم کر دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے موتا سنو۔ آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا، جب خلیفہ نے آپ سے موتا پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے آپ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ ہارون رشید نے کہا لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم کو روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا معین بن عیسیٰ فزاز کو پڑھ کر سناؤ۔ جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس سے حصول علم کے متعلق سوال ہوا تو ارشاد فرمایا علم سیکھنا بہت اچھا ہے، لیکن یہ خیال رکھو کہ جو شخص صبح سے شام تک تمہارے ساتھ رہے تم بھی اسے لازم پکڑو۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس سے علم دین کی حد درجہ تعظیم فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب احادیث پاک بیان کرنے کے ارادہ فرماتے تو وضو کر کے دو نفل پڑھتے، پھر داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور عزت وقار کے ساتھ اپنی مسند کے صدر مقام پر تشریف فرما ہو کر حدیث پاک بیان کرتے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کی تعظیم کروں۔ یوں ہی علم کی تعظیم کی جاتی ہے، علماء اکرام رحم اللہ السلام جب علم کی تعظیم کرتے تو اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ڈال دیتا ہے اور بادشاہوں اور دوسرے افراد کے دلوں میں ان کا رعب دبدبا بٹھا دیتا ہے۔ اے علم کے طلبگار، علم کے لیے عاجزی اختیار کر، جو اس کے لیے عاجزی کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ مٹی قدموں کے نیچے آ کر حقیر ہوتی ہے تو چہرے کے لیے پاکی کا باعث بن جاتی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کرو۔ سورہ مائدہ۔ اے میرے سلامی بھائی، علم کے اجتماع میں حاضری کو اس طرح یقینی بنا لے جس طرح بچہ ہر وقت دودھ کا محتاج ہوتا ہے مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے چھوڑنے پر صبر کر لیتا ہے۔ یاد رکھ، فضائل کا راستہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے تاکہ ناپختہ ارادے والا راستے ہی سے لوٹ آئے۔ اے نوجوان، تیرے نفس کا موتی علم سیکھنا ہے اور اس کا زیور عمل ہے، اگر تو نے میری نصیحت مان لی تو تیرے لیے مسند ستارت ہے یا ممبر کی اونچائی۔ اشعار کا ترجمہ اگر علماء کرام رحم اللہ السلام علم کی حفاظت کریں گے تو یہ ان کی حفاظت کرے گا، اگر وہ دل سے اس کی تعظیم کریں گے تو یہ بھی ان کو عزت دے گا۔ کیا میں عزت کا بیج بو کر ذلت کا پھل توڑوں گا؟ اگر ایسا ہے تو جاہل کی اتباع میں ہی احتیاط ہے۔ اے بھائی، علم حاصل کر، کیونکہ انسان پیدائشی طور پر عالم نہیں ہوتا اور علم والا جاہل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ قوم کا بے علم سردار جھوٹا ہے جبکہ لوگ اس سے منہ موڑ لیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے علم کا شہرا ہوا اور آپ کا ذکر خیر اور فضیلت دوسرے ممالک تک پھیل گئی تو آپ کے خدمت میں علم کی ترویج و اشاعت کے لیے مال و دولت حاضر کیا جاتا۔ آپ کو اپنے دوست احباب میں تقسیم آپ اس کو اپنے دوست احباب میں تقسیم فرما دیتے اور آپ کے دوست آپ کی پیروی میں اسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کر ڈالتے، اس میں سے کچھ بھی آپ بچا کر نہ رکھتے اور فرمایا کرتے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی مال نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ زہد تو یہ ہے کہ دل اس سے فارغ ہو۔ مزید ارشاد فرمایا، جو بندہ حدیث کے بیان میں سچا ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اللہ عزوجل اسے اس کی عقل سے نفع عطا فرماتا ہے اور بڑھاپے میں اسے کوئی آفت نہیں پہنچتی اور نہ ہی اس کی عقل خراب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابو سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے موتا امام مالک پڑھی تو خواب میں ایک آنے والا آیا اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا امام مالک بن انس نے اپنی کتاب موتا تالیف کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں غور و فکر کرنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں سویا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس علم کو لوگوں کے لیے آسان یا تیار کر دو، لہذا آپ نے اس کا نام موتا رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ ہمیں احادیث پاک بیان فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بچھو نے آپ کو 16 مرتبہ ڈانک مارا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل کر زرد پڑ گیا، اس کے باوجود آپ حدیث پاک بیان کرتے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، آج میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی تعظیم کرتے ہوئے صبر کیا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی، یہاں تک کہ حاضرین اجتماع پر برداشت مشکل ہو جاتی۔ جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اگر تم بھی اسے دیکھ لیتے جو میں دیکھتا ہوں تو تم پر گراں نہ گزرتا۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس سے راستے میں یا کھڑے کھڑے یا جلدی میں احادیث پاک بیان کرنے کو ناپسند فرماتے اور ارشاد فرمایا کرتے، مجھے یہ پسند ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کی تعظیم کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہنائی۔ حضرت سیدنا امام داروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد نبوی میں یوں عرض پایا کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ نور بار سے ضیا بار ہو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ادھر میرے پاس آؤ۔ آپ قریب ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور آپ کی چنگلیاں میں پہنا دی۔ میرے خیال میں اس سے مراد علم ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ علم کے سبب علماء کرام رحم اللہ السلام آپ کی پیروی کرتے، عمرہ آپ کی رائے سے روشنی پاتے، عام لوگ آپ کا فرمان دل و جان سے تسلیم کرتے، آپ کا حکم بغیر دلیل کے نافذ ہوتا۔ آپ جب کسی سوال کا جواب ارشاد فرما دیتے تو اس میں مزید مشورے کی ضرورت نہ رہتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل کی قسم، یہ ان علماء کی صفات ہیں جن کے وصال پر زمین و آسمان روتے ہیں، جن کے صدقے بندوں پر کرم ہوتا ہے، جن کی برکت سے شہر آفات سے محفوظ رہتے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جن کی سیرت میں دنیا سے بے رغبتی جھلکتی ہے, جو اخلاص و صداقت کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں. لوگوں کے دل ان کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں. لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. ان کے سامنے بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابروں کے سر جھک جاتے ہیں. یہ دنیا کے تمام گوشوں میں سورج چاند کی طرح اپنے علم کی روشنی پھیلاتے ہیں. بلا شبہ ان کا ذخیرہ, ان کا ذکر خیر کتابوں میں لکھا جا چکا ہے. البتہ جو اپنے عمل میں ریاکاری کرتا ہے اور اہل دنیا کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے, اسے جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ ایسی خوبیوں پر اپنی تعریف چاہتا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی, یعنی اپنی جھوٹی تعریف کی خواہش کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الٹے دماغ اور گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں. ایسے لوگ جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کا علم اس سے قاصر ہوتا ہے, تو ان کے حصول و قواعد بگڑ جاتے ہیں. ان کے لیے اپنے مقصد کا حصول مشتبہ ہو جاتا ہے. نیکیوں کی صورت میں گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. برائیوں کو اچھائیاں سمجھ کر ان کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور یوں عمل میں خیانت کرتے اور حصول مراد میں ناکام و بے مراد ہو جاتے ہیں. تعجب اس پر نہیں جو ناواقف ہے اور جہالت کی وجہ سے مرتکب گناہ ہوا اور نافرمانی کا اعتراف بھی کر چکا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو بخشش ہے. جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا. سورہ انفال. بلکہ تعجب تو اس پر ہے جو علم کا دعویٰ کرے مگر اس کا مقصد حصول دنیا ہو. ایسے شخص کی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ملامت کی جائے گی. یہ لوگوں کے نزدیک قابل مذمت اور اجر و ثواب سے محروم ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عزوجل کے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود بنا لیا. انہوں نے اپنے مواعظ و بیانات کو خوش کن اور تیز تر کر لیا, لیکن ان کی بات دل سے نہیں سنی جاتی. یہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں مگر ان کا بیان لوگوں کے دل پر اثر نہیں کرتا اور نہ ہی آنکھوں سے اشک جاری ہوتی ہے. چنانچہ اللہ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, جب یہ کوئی حکم سنتے ہیں تو اس میں تبدیلی اور تحریف کر لیتے ہیں, اور جب کوئی چیز ناپ تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. اللہ عزوجل کی قسم, یہ سب شریعت میں حرام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. سورہ کہف. یہ لوگ بغیر عزم و حوصلے کے اظہار خم کرتے ہیں, بغیر علم کے بحث مباحثہ کرتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے سوال کرتے ہیں. یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو جہالت کی تلوار سے پچھاڑ کھائے ہوئے ہیں. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. سورہ کہف. حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت کثرت کے ساتھ نماز, ذکر الہی اور اراد و عزائف کا اہتمام فرماتے, پھر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے. آپ ایسے خوش بخت ہیں جن کی تعریف اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق و ترجمان سے ہوئی, مگر آپ نے اس پر کبھی فخر نہ کیا, یہاں تک کہ حصول علم کے لیے مشکل ترین راستوں کا سفر کیا اور آپ نے علم حاصل کرنے کی خاطر تمام مشکلات کا سامنا کیا. اے غافل انسان, تو جہالت کے گڑھے میں گرا ہوا ہے اور اللہ عز و جل کے احکام کو چھوڑ بیٹھا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعظیم خاک مدینہ. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے, جو آپ کو بطور ہدیہ پیش کیے گئے تھے. ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. چنانچہ میں نے عرض کی, یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیں. تو فرمایا مجھے اللہ عزوجل سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے رسول اور رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت امام مالک بن انس اس امت کے لیے رحمت ہیں. حضرت سیدنا ابو قدامہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک بن انس اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے. حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100,000 احادیث یاد تھی. حضرت سیدنا لیس بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم مجھے روح زمین پر سب سے زیادہ محبت حضرت امام مالک بن انس سے ہے. آپ یہ دعا فرمایا کرتے یا اللہ عز و جل میری عمر بھی امام مالک کو لگا دے. حضرت سیدنا امام عزاری رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا امام مالک کی بہت تعظیم کیا کرتے اور آپ کی بات کرتے تو عظیم القابات سے یاد فرماتے ہوئے یوں گویا ہوتے عالم العلماء نے یوں کہا. عالم مدینہ نے یہ فرمایا اور مفتی حرمین کا فرمان یہ ہے. حضرت سیدنا مسنا بن سعید کسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا میں ہر رات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں. جہنم سے نجات کی بشارت. حضرت سیدنا ابن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وصال میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے. حضرت سیدنا ابن داروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے اور عرض کی ابو عبداللہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ سننا پسند فرمائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا سنائیں. تو انہوں نے خواب بیان کرتے ہوئے کہا میں نے سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی دیکھا جو آسمان سے اترا. اس کے ہاتھ میں ایک ایسا رجسٹر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا. اس نے 3 مرتبہ کہا یعنی یہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے لیے دوزخ سے برات نامہ ہے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ خلیفہ کا قاصد حاضر ہو کر عرض گزار ہوا اے ابو عبداللہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے جو میں نے اس سے سنا ہے. چنانچہ اس نے بھی پہلے خواب کی مثل خواب سنایا. اس پر حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ہی حقیقی مددگار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. روح زمین کا سب سے بڑا عالم. حضرت سیدنا ابو زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے سنا جب ہم مکہ میں مقیم تھے تو مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے. میں نے کہا سنائیں کیا خواب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے فلاں کو یہ کہتے سنا کہ آج رات اہل زمین کا سب سے بڑا عالم فوت ہو گیا ہے. جب ہم نے حساب لگایا تو وہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن تھا. حضرت سیدنا یونس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے حضرت سیدنا امام عزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علماء کرام رحم اللہ السلام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا حضرت سیدنا امام مالک بن انس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ان کے درجات بہت بلند ہیں. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب ملا ان کی سچائی کی بدولت ایک کلمے کے سبب بخشش کسی نیک بزرگ نے حضرت سیدنا امام مالک بن انس کو بعد وصال خواب میں دیکھ کر پوچھا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اس نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، ایک کلمے کے سبب جو میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی سے سنا تھا کہ جب آپ کسی مردے کو دیکھتے تو پڑھتے، عربی عبارت کا ترجمہ، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو خود زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں۔ تو میں بھی اپنی زندگی میں جب کسی مردے کو دیکھتا تو ہمیشہ یہ کلمہ پڑھا کرتا، جس کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال و تجزی و تکفین۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 10 ربیع الاول سن 179 ہجری میں ہوا۔ آپ ہفتے کے دن بیمار ہوئے اور اسی دن اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے 90 برس کی عمر پائی۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے اپنے کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے اور جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے۔ آپ کی نماز جنازہ کثیر لوگوں نے ادا کی، جن میں حضرت سیدنا ابن عیاش، حضرت سیدنا ہاشم، حضرت سیدنا ابن کنانہ، حضرت سیدنا شعبہ بن داؤد، آپ کے کاتب حضرت سیدنا حبیب اور ان کے بیٹے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ کئی لوگ آپ کی قبر مبارک میں بھی اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اہل عراق کا صدمہ۔ جب حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے وصال کی خبر عراق پہنچی تو گویا عراق کی سرزمین لرزنے لگی۔ وہاں کے لوگوں کو آپ کی وفات پر بہت صدمہ پہنچا۔ ایک آدمی نے جب حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ابو محمد، ایک شخص کی خواہش ہے کہ وہ کسی ایسے عالم سے مسئلہ دریافت کرے جو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان دلیل ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایسے عالم تو حضرت سیدنا امام مالک بن انس ہی ہیں کہ جنہیں آدمی اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان دلیل بنا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو وصال فرما چکے ہیں تو بس دے حسرت اور افسوس کہنے لگے، ہائے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ آدمی کا نسب ہی اس کا مکان ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت رہتے اور امور آخرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، حصول علم میں بہت کوشاں رہتے اور مومنین کی خیر خواہی کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین مہدی نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی مکان ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، نہیں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ میں نے حضرت سیدنا ربیع بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، آدمی کا نسب ہی اس کا مکان ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان نہ بنایا۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کا کوئی مکان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے 3000 دینار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان سے مکان خرید لیں۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن انہیں خرچ نہ کیا۔ جب ہارون رشید نے بغداد روانگی کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں نے عزم کیا ہے کہ لوگوں کو اسی طرح موتا کی ترغیب دلاؤں جس طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن کی ترغیب دلائی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو متا شریف کی ترغیب دلانے کی حاجت نہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان مختلف شہروں میں پھیل گئے اور لوگوں کو احادیث مبارکہ بیان کرتے رہے، جس کی بدولت آج ہر شہر میں کثیر علم احادیث موجود ہے اور حضور سید مبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور تمہارے ساتھ بغداد جانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان لوگوں کے لیے مدینہ بہتر تھا اگر وہ جانتے۔ اور سرکار علی وقار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مدینہ منورہ میل کچیل کو یوں دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کرتی ہے، اور یہ ہیں تمہارے دینار جسے تم نے دیے تھے ویسے ہی ہیں، جیسے تم نے دیے تھے ویسے ہی ہیں، اگر چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو، یعنی تم نے یہ دینار دے کر مجھے مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، لہٰذا اب تم انہیں واپس لے لو، کیونکہ میں مدینہ الرسول علیہ صاحب صلاۃ والسلام پر دنیا و مافیا کو ترجیح نہیں دوں گا۔ آئمہ اربا اور مذاہب اربا حق ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے درمیان ایک نورانی ستون ہے، اس کی چاروں سمتوں میں چار افراد ہیں جو چار زنجیروں سے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ذرہ برابر حرکت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے، اگر یہ لوگ ایک ہی سمت سے کھینچیں تو ان کو آسانی ہوتی۔ پھر میں نے ایک فرشتے سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، یہ ستون دین اسلام ہے اور یہ چار زنجیریں مذاہب اربع یعنی حنفی شافی حنبلی مالکی ہیں، اور جو حضرات اس کو کھینچ رہے ہیں وہ آئمہ اسلام ہیں، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافی، حضرت سیدنا امام مالک بن انس، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جس بات پر یہ متفق ہو جائیں وہ فرض ہے، ان کے اقوال حق ہیں اور ان کا اختلاف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔